thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα σε όλα τα παιδάκια που ακούνε το The Press Project, το ραδιόφωνο μας. Πάλι πολύ σοβαρός μπαίνεις. Θα ανησυχεί ο κόσμος. Θα φύγει. Γιατί? Πού πήγαν αυτά τα γελαστά παιδιά των τελευταίων ημερών? Βασικά προσπαθώ να λυθεί κάποια στιγμή αυτή η παρεξήγηση με το 5 λεπτό και το 10 λεπτό και το 20 λεπτό αισιοδοξίας και να σταματήσει αυτό το πρίξιμο γιατί δεν είστε αισιόδοξοι. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, θα ήθελα να τελειώσει βασικά. Ανησυχεί ο κόσμος. Πού πήγαν αυτά τα γελά... Πάει στο μίξι η επιστροφή μας. Δεν είμαι παιδάκι, είμαι πέδαρος, Μπερσέκερ. Παιδάκια και πέδαροι. Γέλα πουλί μου γέλα, που γράφει και ο Πέρκ, το σύνδημα της εκπομπής. Γέλα πουλί μου γέλα μαΐτα, το έχω κάνει και εγώ αυτό το αστείο. Α, εντάξει. Όχι, όχι, δεν έχω ταμπού τέτοια. Δεν έχεις ενδιασμούς. Λοιπόν, παιδιά, ωραία, ωραία, ωραία. Δεν υπάρχει επικαιρότητα, σήμερα θα πάμε εκδρομή, πως κάναμε στο... στο σχολείο, έτσι. Το κάνατε αυτό? Φωνάζει, μαζεύεσαι για προσευχή και φωνάζει εκδρομή, εκδρομή. Καλά, προφανώς. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είχε καταργηθεί. Και οι ξαφνικές εκδρομές γίνονταν. Ωραία. Δηλαδή η ημερήσια εμείς το είχαμε. Ότι ναι. Μερικές φορές δεν ανακοινωνόταν. Μπράβο, μπράβο. Πας εκεί πέρα και φωνάζει εκδρομή, εκδρομή. Όχι, το ζητούσε, το λέγανε κιόλα. Ήταν κάποιες προγραμματισμένες, παιδί μου, που ήξερε ότι ας πούμε ότι θα πας μία το Μάρτιο. Mm. Τώρα δεν ξέρω, βλέπαν τον καιρό, δεν ξέρω πώς γινόταν, αλλά ήταν σε φάση σήμερα εκδρομή. Από τις καλύτερες στιγμές, προφανώς. Αν δεν πάμε εκδρομή, το TPP θα καεί. Ναι, ναι, παιδιά. Θα. Πλάκα, πλάκα. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε έναν ανοιχτό εξωτερικό χώρο με αυτούς που είναι εδώ, τώρα που άνοιξε ο καιρός. Πάμε πλατεία. Και επιτρέπεται. Πάμε πλατεία. Και δεν έχει κάποιο σχετικό σποτάκι ο Χρήστος Λούλης που να λέει μη βρεθούν οι ανεύθυνοι ακροατές και αναγνώστες και συνδρομητές του The Press Project και αρχίσουν και γλυφοφτύνονται εκεί πέρα και γίνει ξαφνικά ανεξέλεγκτη τύπη πάρτι, αντίο κορονοϊέ. Κερδίσαμε και φέτο Γυμνάσιο Λύκειο Νέας Πεντέλης κάπου στο 90. Εγώ στο 90 δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στο γυμνάσιο. Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά. Καταρχάς θα θέλαμε να σας καθησυχάσουμε σε σχέση με την ανησυχία που νιώθετε πάρα πολύ για τους πυροβολισμούς. Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι πυροβολισμοί είναι πια καθημερινοί, πολλοί διατυπώνουν τις ανησυχίες τους. Λένε τι θα γίνει αν φάμε καμιά αδέσποτη. Mm-hmm. Δεν τους αρέσει να ζουν σε μια πόλη όπου καθημερινά και κάπου πέφτουν μερικές κουμπουριές. Ναι. Μια δεν είναι καλό γενικά. Άβολα, ρε παιδί μου. Μέρα μεσημέρι. Δεν τους αρέσει. Ναι. Πώς είναι που εμάς δεν μας αρέσουν οι τρίχες, ας πούμε. Mm-hmm. Κατάλαβες. Στον άλλον δεν του αρέσει τώρα να ζει σε μια πόλη όπου μπαμπούμ πέφτουν κουμπουριές. Αλλά να πει ανησυχεί. Ανησυχεί. Δεν χρειάζεται να το πάμε στην Ομολαγνία, αλλά. Δεν του αρέσει. Τρεις υποθέσεις σε δύο μέρες. Ναι. Λες, άλυμος βάρη σε πόλια, η επόμενη περίοδο, η γειτονιά δεν την γλιτώσω, κάπου κοντά θα είναι. Η επόμενη θα είναι μεταξουργείο που θα είναι. Ναι, ναι. Λογικά, ναι. Λοιπόν, μην ανησυχείτε παρόλα αυτά. Ναι. Μην ανησυχείτε. Ήταν ένας δημοσιογράφος του Sky, ναι, στην τηλεόραση, λέγεται Άρης Πορτοσάλτε, mm-hmm, ο οποίος δεν έχει περάσει και λίγα. Και με το μαρκαδόρο έχουν γράψει το κουδούν του και διάφορα πράγματα έχει περάσει ο άνθρωπος, αλλά εντάξει. Έχει επιβιώσει. Έχει επιβιώσει. Σύμβολο της δημοκρατίας. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ήταν επίθεση στη δημοκρατία, κατάλαβε η μαρκαδόρη. Οπότε. Ναι. Η δημοκρατία. Μίλησε. Τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Ναι. Τον ρωτούσαν, του λένε, μα δεν είναι κάπως ανησυχητικό αυτό. Και αφού έλεγε, δεν λέω ότι είναι καλό. Δεν λέω ότι είναι καλό. Αυτό δεν το είπε. Γιατί θα μπορούσε να πει και ότι είναι καλό. Mm-hmm. Να πει μπράβο, επιτέλους, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Θα μείνουν λιγότεροι μαφιόζοι, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να το πει αυτό, αλλά δεν. Αν πυροβολούνται μεταξύ τους, δηλαδή, σου λέει, εντάξει, κάποιοι θα φαγωθούν. Το κάνει και σκίτσο, Μικάλεφ, ας πούμε. Ναι. Αλλά είπε και το άλλο. Δεν τα λέτε. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, λέει, με αυτό, γιατί αυτοί ξέρουν σημάδι. Πετυχαίνει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάνε και θα πυροβολήσουν και σένα. Δηλαδή, παιδιά, πείτε τώρα ότι πίνετε καφέ στο διπλανό τραπέζι. Εντάξει. Έρχεται ο πιστολέρο εκεί πέρα, mm-hmm, βγάζει το κουμπούρι, μπουμ, ρίχνει μία στον μαφιόζο που κάθεται δίπλα σας. Mm-hmm. Εσείς, αν δεν έχετε ακούσει τον Άρη Πορτοσάλτε, μπορεί να παρασυρθείτε, να νιώσετε ένα άγχος, μια πίεση, στρες, mm-hmm, να πείτε και τι θα γινόταν αν πετύχαινε εμένα, αλλά όχι. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος είναι εκεί, για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, mm-hmm, πιο λογικά, πιο ορθολογικά, όχι με το συνέστημα. Να μην σκεφτόμαστε γυναικεία, Θάνο, έτσι δεν είναι, με το συνέστημα. Ναι. Να σκεφτόμαστε αντρικά, με τη λογική. Α, ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό το επιχείρημα? Εξαιρετικό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα βάζει κάτω ο Άρης ο Πορτοσάλτε και λέει, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί ξέρουν σημάδι. Και σκέφτεσαι. Είναι εκπαιδευμένοι. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρουν σημάδι. Και σκέφτεσαι ότι πραγματικά για οποιονδήποτε τυχαίνει να βρεθεί ακριβώς δίπλα εκεί που πέφτουν οι κουμπουριές, πέφτουν οι σφαίρες δίπλα σου, σαν το χαλάζει. Και λες εσύ, εντάξει, πάντως ευτυχώς ξέρουν σημάδι. Δεν νομίζω ότι έχω λόγο να ανησυχώ. Είναι πολύ καλό επιχείρημα. Ναι, ρε παιδί. Κάνει διαγωνισμό με το επιχείρημα της Πελώνη ότι αυτά τώρα συμβαίνουν μαζεμένα γιατί είχαμε καραντίνα. Και αυτό ήταν. Ήταν πολύ ωραίο. Καλή ατάκα ήταν. Ήταν πάρα πολύ καλή ατάκα. Uh-huh. Δηλαδή, φοβόντουσαν, ρε παιδί μου, θέλανε τον φαν τον άλλον στην πολυκατοικία, αλλά πρώτον δεν έβγαινε πολύ από το σπίτι του, το θύμα. Δεν μπορούσε να πάει σε καφέ. Και δεύτερον, μπορεί να είχαν και θέμα. Τι SMS να στείλεις για να φας άνθρωπο? Δεν το λαμβάνεις υπόψη σου, άμα είσαι μαφιόζος. Δεν υπήρχε κωδικός. Θα τον έπιανε, θα του έρχνε 300 το όργανο. Με το ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι κωδικός, πράγματα τα οποία το οργανωμένο έγκλημα τα έλαβε υπόψη. Αυτά βλέπουμε τώρα όλα μαζεμένα. Αυτή είναι μία άποψη. Η δεύτερη άποψη είναι αυτή του Πορτοσάλτε. Με τους κωδικούς θα μπορούσαν. Έχεις δει κάτι ταινίες? Οι Ρώσοι μαφιόζοι κυκλοφορούν, ναι, με φόρμες. Που είναι αυτό, για γυαλιστερή φόρμα και καδένα. Γιατί μπορεί να σου πει άλλος που πας, τι περπάτημα και πού είναι η φόρμα σου, θα μπορούσε να πει. Mm-hmm. Αλλά το βλέπεις αυτό όμως. Ναι, γράφει Lost Body, 6 σωματική άσκηση. Εντάξει, παιδιά, σωματική άσκηση, σωματική άσκηση, αλλά να είναι ο Ρώσος ο μαφιόζος. Μην είναι δηλαδή αυτό το ιταλικό το στυλ με σακάκια και τέτοια. Α, αυτό ο Ρώσος το φοράει, ναι, ναι, ναι, το αθλητικό και ταιριάζει. Ναι. Εμείς τι έχουμε, δεν έχω καταλάβει τώρα που. Γραβάτα. Σύνεται. Νομίζω γραβάτα. Α, θα είναι το. Το ιταλικό. Το ιταλικό μοντέλο. Το ιταλικό, ωραία, ναι, να ξέρω ποιο μοντέλο ακολουθούμε. Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα που θέλω να το βάλω εγώ. Και αφού σημαίνει αυτό και ξέρουν και σημάδι. Εσύ γιατί φοβάσαι, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν φοβάμαι. Μήπως έχει κάτι να κρύψεις? Όχι. Φοβάσαι, μήπως έρθει κάποιος να σε σκοτώσει, μήπως είσαι και εσύ. Είναι και αυτό ένα επιχείρημα. Όποιος φοβάται, σημαίνει ότι έχει κάτι να κρύψει. Αυτό είναι για αύριο. Το Sky, αν ακούει κάποιος την εκπομπή, να το μεταφέρει ως επιχείρημα. Γιατί Περνάμε ωραία. Λοιπόν, είσαι στη μαφία. Ναι, και σκέφτεσαι το κλασικό επιχείρημα αυτό που κάθε φορά, ξέρετε, που ανοίγει το στόμα του ο Άρης Πορτοσάλτε, λέμε, τι θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Καλά. Και μπορείς να φανταστείς να είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, να πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι. Μπαμ και μπούμε κουμπουριές. Μπαμ και μπούμε κουμπουριές και να είναι Πρωτοσάλτε και να λέει, εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν είναι. Ξέρουν σημάδια αυτοί, μεταξύ τους πυροβολούνται. Δηλαδή και να είσαι λίγο παραδίπλα και να πέφτει η σφαίρα, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε υπερβολικά τώρα. Ναι. Βέβαια υπάρχει και ένα πρόβλημα για τη δημοκρατία. Καλά, υπάρχει και η άποψη Βορύδη, βέβαια, που είναι ότι είναι λίγο φυσικό φαινόμενο. Κάποιες φορές ηχεί, σαν τον κορονοϊό. Κάποιες στιγμές ηχεί έξα, έχει ενδυμικά χαρακτηριστικά. Mm. Κάποιες φορές πέφτουν πιστολίδια γιατί ξεκαθαρίζονται, κάποιες όχι. Ωραία. Αλλά όπως λέγαμε και στις εκθέσεις, από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες, υπήρχαν μαφιόζοι που πυροβολούσαν. Πολύ ωραίο. Είχαμε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Υπάρχει αυτό που ο Πορτοσάλτε. Ποια ταινία ήταν εδώ μεταξύ που στο Matrix είναι που στρίβουν οι σφαίρες. Πέρα από το Νίο που κάνει το τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι στρίβει η σφαίρα. Λέγα. Δηλαδή είναι τόσο καλά εκπαιδευμένη, μην φοβάστε παιδιά. Και στην ευθεία να βρεθείτε να ξέρετε ότι ο εκτελεστής ξέρει τι κάνει. Όχι, Batman δεν έβλεπα μαύρα μεσάνυχτα. Έχει ξεφύγει αυτό από την κλασική μου παιδεία στην ελληνική τηλεόραση. Δεν με έπεισε πολύ το κόνσεπτ. Υπάρχει ένα. Είχαμε διαφωνήσει με τον Κωνσταντίνο προχθές για το θέμα του αν είναι πολιτικό ή όχι. Εγώ έχω σχεδόν έτοιμο ένα κείμενο. Γιατί κατά την άποψή μου είναι πολιτικό. Έχουν βγει και διάφορα άλλα ενδιάμεσα ανακοινώσεις. Δεν ανάγκη να συμφωνήσουμε. Έχω πει ότι έχω την πιο τέτοια άποψη, την πιο πιασάρικη, γιατί. Άλλος ένας λόγος για να βρεις Μητσοτάκη Χρυσοχοίδη. Αλλά μπαίνουν ζητήματα και επίσης το είχε πει ο Χρυσοχοίδης πολύ ωραία σε αυτή τη δήλωση για τις εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό δεν θυμάμαι αν το είπαμε προχθές. Ότι εδώ και καιρό λέει αυτά τα κυκλώματα, άκου να δεις, νομιμοποιούν χρήματα και τα βάζουν και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εδώ και καιρό. Απίστευτο, απίστευτο. Και λες, εντάξει, αυτό δεν κάνεις κάτι. Έχεις εκεί πέρα, σωστά αναφέρθηκε και στο Twitter, ας βάζαμε το Σόμπολο, ξέρω εγώ, να τα καλύπτει, να είναι υπουργός προστασίας του πολίτη. Μια χαρά τα περιγράφει και ο Χρυσοχοίδης, διαβασμένος αυτή τη φορά κλπ. Έχεις κάνει και διατάξεις που αξίζει να θυμίσουμε ότι. Περίμενε. Μου επιτρέπεις. Δεν ορίζεται. Δεν λέει, για παράδειγμα, τι. Ξέρω εγώ, μανάβικο. Δεν λέει, όχι. Φούρνος. Ναι. Μπακάλικο. Ναι. Σινεμά. Ναι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι. Κάτι από όλα αυτά που είπα. Κρατιέμαι. Ναι. Δεν λέει. Ναι. Ωραία. Αλλά εσύ λες ότι είναι πολιτικό, λοιπόν, γιατί υπάρχουν δραστηριότητες τέτοιες. Το υπουργός πρώτα απ' όλα, ναι. Τον οποίον, κάποια στιγμή περνάμε και στο. Ωραία. Των οποίων τα έσοδα στη συνέχεια ξεπλένονται σε επιχειρήσεις βιτρίνες. Έτσι, είπε ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Όχι σε νόμιμες. Κάπως καταλήγουν μέσω. Ναι, αλλά υπάρχουν εκεί προκειμένου να ξεπλένουν. Το ξέρει ο ίδιος ο υπουργός, το παραδέχτηκε. Δεν έχουμε δει Όζαρκ εμείς. Τι είμαστε. Είναι ένα από τα ζητήματα. Το ζήτημα του δημόσιου χρήματος και πώς καταμερίζονται. Πάλι κανόνια παίρνουμε. Έμαθες ότι παίρνουμε κανόνια. Ηχητικά κανόνια. Ναι. Δεν θα πολεμήσουν την εγκληματικότητα τα ηχητικά κανόνια. Ωραία, μάνα. Τι θα τραγουδήσει η Μονίκα πάλι. Κάτι μια σιρήνα είναι. Που είναι για τους πρόσφυγες, ξέρετε ότι αγοράζεται για τον ευρώ, μετά κατεβαίνει η Αθήνα. Δεν είναι ότι μένει. Δεν έχουμε κάθε φορά πρόσφυγες. Κάποια στιγμή θα το έχουμε αυτό το ηχητικό κανόνι. Τι να το κάνουμε. Έχει μια διαδηλωσούλα στην Αθήνα. Λοιπόν, βλέπε, βλέπε Αύρα. Δεν έφτανε η Αύρα. Μεταξύ θα περνάνε σαν τα τάγκς. Θα είναι μπροστά η Αύρα, θα είναι πίσω το ηχητικό κανόνι σε όλο αυτό. Θα έχει. Θα είναι τα μάτια εκεί πέρα, σαν τους Stone Troopers. Η περιόδης. Μπορούμε λίγο να σταματήσουμε να κρίνουμε. Και αυτό το ξαναλέω, αυτό θέλει δύο φορές, ναι. Κάπως έντονα. Ναι. Μπορούμε να σταματήσουμε να κρίνουμε. Όπως όλοι μας και η μαφία έχει χάσει έσοδα από την πανδημία. Κάπως πρέπει να ζήσουν κι αυτοί. Ναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι στους κλάδους τώρα. Πληττόμενος ΚΑΔ. ΚΑΔ μαφιόζος. Εντάξει, συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα, ας πούμε, και αυτό το είπε και ο Χρυσοχοίδης που κάνουν ελέγχους στη νύχτα. Σήμερα είναι. Μια που αναφέρεται και τα μαύρα μεσάνυχτα, η σχέση είναι κυκλώματα, τράφικινγκ και τέτοια. Αυτά είναι κλειστά. Έχει μείνει πίσω κλάδος. Εγώ προτείνω και επιδότηση από την κυβέρνηση. Όχι με την τροπολογία που πέρασαν στο 19 που μας κάνανε θέμα και Financial Times για τις, ότι άμα για 18 μήνες δεν έχεις πάει σε δίκη και σου έχουν δεσμεύσει χρήματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παίρνεις πίσω περιουσιακά στοιχεία. Που λες, καλό θα ήταν να μην υπήρχε. Δηλαδή δεν το πάμε στο full καφενειακού επίπεδου κλπ. Αλλά κάπως άμα θες να κάνεις έναν πόλεμο και αναγνωρίζεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα με, το, με την νομιμοποίηση εσόδων από τέτοιες δραστηριότητες και όλο αυτό, δεν την περνάς αυτή την τροπολογία π.χ. στον ποινικό κώδικα. Παραδείγματα τώρα, πράγματα να, που μπαίνουν. Οπότε λες ότι αυτά... Αυτό δεν είναι πολιτικό, ας πούμε. Λες ότι αυτά δείχνουν την σχέση με την... Όχι, ότι είναι όχι με την κυβέρνηση, ξέρω εγώ. Αλλά πως... Ότι υπάρχει μια δραστηριότητα η οποία ξεπερνά τα όρια της μαφιόζικης δραστηριότητας. Αυτό λέμε. Ότι είναι πολιτική, ότι η αντιμετώπιση έχει να κάνει με πολιτικές προτεραιότητες, με το που διοχετεύεις και τις εντολές προς την ηγεσία, τι κοιτάς, το πολιτικό ή το ποινικό έγκλημα, ας πούμε. Με το δημόσιο χρήμα. Πού στο διάλογο πάνε οι προσλήψεις της Ελλάς. Είναι δυνατόν να μην υπολογίζει η κυβέρνηση που υπάρχει αυτή η εικόνα, ενώ έχουν 5.000 περισσότερο προσωπικό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσα σε ένα χρόνο. Όταν βγαίνουν οι ίδιοι αστυνομικοί και καταγγέλνουν, αυτά τα λέγαμε, για το πώς πώς είναι δυνατόν με τις αθρώες προσλήψεις να είναι τραγική κατάσταση και τα εργασιακά τους, okay, πολλοί από εσάς δεν σας νοιάζουν. Αλλά που σου λένε ότι βάζεις για μόστρα πρακτικά τις περιπολίες και μετά βγάζει ανακοίνωση η Ελλάς εντωμεταξύ και σου λέει θα ενισχυθούν οι περιπολίες. Δηλαδή θα τους βλέπουμε περισσότερο. Ο στόχος είναι να τους βλέπεις σταματημένους. Πολύ ωραίο αυτό. Τώρα ναι, αν έχεις σαντουιτσάδικο, είναι σημαντικός αυτός ο στόχος. Τονώνει την αγορά. Να σου πω κάτι. Σου έχει τύχει ποτέ να καλέσεις αστυνομία επειδή συντελείται κάποιο έγκλημα? Όχι. Σε διάρρηξη, ας πούμε, σου έχει τύχει να περιμένεις? Όχι. Εσένα νομίζω έχει ναι. Τύχει, ναι. Καλά πήγε? Όχι βέβαια. Τι να κάνει άλλος? Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Σου λέει, θα είναι μέσα στο σπίτι, τίποτα κακοποιεί. Τι να κάνω? Να πάω κι εγώ? Εσύ θα πήγαινες? Όχι βέβαια. Περιμένεις. Για μπι ψάχνετε. Περιμένεις, φεύγουνε. Και όταν φύγουνε, μετά από μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, δύο, έρχεται η αστυνομία, με αναμένει την σιρήνα και παίρνει το φάρο. Και οπ, τι έγινε εδώ? Αστυνομία. Και έχουνε φύγει άλλοι, γιατί έχει περάσει κανένα δύο ώρο από την ώρα που γινόταν η διάρρηξη. Ναι. Και εγώ δεν λέω, πραγματικά δηλαδή, δεν ζητώ από τους ανθρώπους τώρα να αντιμετωπίσουν το έγκλημα, να διακινδυνεύσουν, ας πούμε, να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους μπροστά σε εγκληματίες. Αλίμονο, δεν έχω τέτοιες απαιτήσεις, δεν απαιτώ τίποτα που δεν θα το έκανα κι εγώ. Δηλαδή, αν μου λέγανε, πουλί, ξύπνα, γρήγορα, πρέπει να πας εκεί πέρα, γίνεται ληστεία. Θα περίμενα κι εγώ δύο ώρες, θα πήγαινα μετά. Οπότε δεν τους κατηγορώ που δεν αντιμετωπίζουν το έγκλημα. Απλώς να τελειώνει κάπου όλη αυτή η φάση. Είναι αυτό που έλεγε ο Ζάβαλος, περιμένω να δω ποιος θα είναι ο πρώτος που θα πει το επιχείρημα. Α, τώρα τι θέλετε την αστυνομία με το οργανωμένο έγκλημα? Το είπε η Πελώνη. Το είπε η Πελώνη. Τελικά το είπε η Πελώνη. Είπε να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, για την ακρίβεια, νομίζω ότι εκεί εστίασε. Μας τη λέγατε για καταστολή. Ακριβώς. Και τώρα τι θέλετε? Τώρα τη λέτε για την εγκληματικότητα. Ναι. Είναι διαφορετικά ζητήματα. Ναι. Όχι, γιατί σου λέει και αυτή, όταν σας βαράγαμε στις πλατείες επειδή παίρνατε ανάσα από τα διαμερίσματα, δεν σας άρεσε. Τώρα τι θέλετε, να κυνηγάμε μαφιόζους? Ναι. Τη φαίνεται φοβερό επιχείρημα αυτό. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν λειτουργεί. Ποινείς το ένα, ποινείς το άλλο. Τρακοσάρι για το SMS που δεν έστειλες. Θεωρητικά 20 χρόνια φυλακή για δολοφονία. Όλα ποινικά είναι. Τι θέλετε τώρα? Καταρχάς είναι και αυτό. Και για κατάληψη εκεί πλημέλημα. Πας δικαστήριο. Ρε παιδί μου, κατάληψη μέσα. Μένεις και 5 μερών νύχτα φυλακή, ας πούμε. Σε πιάνουν Τετάρτη και απολογείς σε Δευτέρα για να μείνεις 5 στα κρατήρια. Τι λίγο είναι? Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγήσεις στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτό με την, αστυνομία, αλλά ας ξεκινήσουμε από μια αρχική ιδέα ότι είναι κατασταλτικός μηχανισμός του κράτους. Συνεπώς αυτά με την καταπολέμηση του εγκλήματος, ας μην τα πολυλέμε τώρα, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο που η αστυνομία είναι ανακατεμένη στο οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι μόνο που ήταν και στη Χρυσή Αυγή. Θυμόμαστε ότι έχουμε καταδίκη αστυνομικού, δεν είμαστε στο επίπεδο των υποθέσεων, έχουμε καταδίκη αστυνομικού. Αλλά ξέρετε, μαζί με όλη αυτή την προπαγάνδα για το πώς καταπολεμούν το έγκλημα, κάπου λιγάκι δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτό το αφήγημα όταν αρχίσει να γίνεται χαμός από έγκλημα και δεν μπορείς να το μαζέψεις αυτό το πράγμα. Ναι, και εκεί λιγάκι, εντάξει. Και είναι και εξοργιστικά τα επιχειρήματά σου. Δηλαδή, σε έχω κάθε μέρα, το σχολιάζει και ο Σεβαστίδης για τα ουλιαχτά και να ανεβάσουμε τις ποινές, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ω, δείτε εδώ το δεχθές έγκλημα. Και μετά γίνεται αυτό. Και επειδή η κυβέρνηση. Εντάξει. Να σου λέει ο άλλος ότι ξέρουν σημάδι, μην αγχώνεστε. Δηλαδή, πού είναι η Λαμπρινή τώρα να βάλει επιχείρημα για 17 Νοέμβρη, ας πούμε. Βαρύ. Αλλά υπάρχει αυτή στη συζήτηση για τον Κουφοντίνα. Εγώ δεν συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά. Αλλά υπήρχε το επιχείρημα ότι αν δεν ήσουν κάποιος εκεί πέρα, δεν θα ήσουν στόχος 17 Νοεμβρίου. Και γι' αυτό αναφέρεται συχνά ο Κασαριάν, ας πούμε. Τώρα παίρνω σοβαρά τη δήλωση του Πορτοσάλτε, αλλά είναι φοβερό το. Φοβερή αντίφαση. Έτσι, κουβέντα να γίνεται. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτές τις κουβέντες για την αστυνομία έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να κρατάει προσιλωμένο το βλέμμα του στην πολιτική ουσία της υπόθεσης. Αυτό που ονομάζουμε πολιτικά κατασταλτικό μηχανισμό του κράτους. Γιατί είτε έχει είτε δεν έχει κανείς εμπειρία από το πώς είναι να είσαι εκτεθειμένος στο έγκλημα. Α, και τώρα που λέμε να είσαι εκτεθειμένος στο έγκλημα, να μας πούν γυναίκες που βιάστηκαν. Αν νιώθουν ότι προστατεύονται από την αστυνομία. Αν νιώθουν ότι έστω μετά το έγκλημα μπορούσαν να απευθυνθούν στην αστυνομία για να καταγγείλουν. Να μας πούν για τις ιστορίες τις οποίες γυναίκες δολοφονήθηκαν. Mm. Αν μπορούσαν να ζητήσουν προστασία από την αστυνομία. Αλλά εντάξει τώρα, όλα αυτά τα λέμε είναι ρητορικές ερωτήσεις μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία φωνάζει και έχει και φωτάκια νέων που αναβοσβήνουν και που λέει ότι εδώ κοροϊδευόμαστε μέσα στα μούτρα μας. Η αστυνομία υπάρχει για τους λόγους που καταλαβαίνουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολιτικά ζητήματα. Μπορούμε να τα προσεγγίσουμε νομίζω χωρίς τρομολαγνία, χωρίς το τέτοιο. Δηλαδή, okay, τα πιστολίδια και ποια θα είναι η επόμενη γειτονιά έχει και μια μορφή πλάκας. Αλλά έχει μια δόση αλήθεια. Δεν είναι ότι προσπαθεί να καλλιεργήσει κάποιο αίσθημα φόβου στους πολίτες. Δεν θα κάνουμε τη χειδεία τακτική της Νούδου. Είπες για θέματα βιασμών κλπ. Εγώ σκεφτόμουν και κάτι που είπε εδώ στο ραδιόφωνο μας η δικηγόρος Αντωνία Λεγάκη για την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, που είχε πει ότι είναι σαν ότι το έργο γίνεται στους διαδρόμους. Επομένως, όταν βλέπεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και η περίπτωση του Ινδιάνου είναι μια τέτοια, να παίζετε στους διαδρόμους τον ποιο θα πιάσουμε, τι θα του φορτώσουμε, τι θα κάνουμε. Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα για το τι θα κάνεις όταν όντως υπάρχει μια εγκληματική δράση. Και από ό,τι φαίνεται δεν κάνεις και πολλά για μια σειρά από λόγους. Και οι υποθέσεις που είπε ο Κωνσταντίνος είναι πολλές στις δικογραφίες με επίρρους αστυνομικούς μέσα και κλπ. Είναι ένα από αυτά που λένε που έγραφε στο Καρεβάζ στο Μπλόκο για το σύστημα μέσα στην Ελλάδα και λοιπά. Ένα από τα, ένα από τα θέματα που βρέθηκε στο μικροσκόπιο και στην του κόσμου ανασκόπηση όταν... για την αστυνομία τα έχουμε αυτά, έχουμε μαζέψει κάποια τέτοια δημοσιεύματα. Θυμάστε με αυτόν που τι ήταν τα αρχικά ρεπορτάζ, ότι ήταν κάποιος που τον πιάσανε και δάγκωσε το αυτί του αστυνομικού. Θυμάσαι αυτή την ιστορία? Α, ναι, ναι, ναι. Δάγκωσε το αυτί του αστυνομικού που ήταν αυτός αλλοδαπός, οπότε βόλευε. Πακιστανός, ναι, ναι, ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Και τελικά δεν ήταν ακριβώς έτσι η ιστορία. Ήταν λίγο διαφορετική η ιστορία. Δηλαδή ήταν αστυνομικός μπλεγμένος. Αλλά εντάξει τώρα, ναι. Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες, λοιπόν. Ο Ινδιάνος είναι ακόμα μέσα, λέει ο Αναστάς. Ναι. Είναι ακόμα μέσα. Ναι. Με τα ίδια στοιχεία που δεν υπάρχουν και μόνο ότι έχει βγει το βίντεο. Την είχαμε. Α, κόπηκε στα. Αναφορά στον Ινδιάνο, κόπηκε από την ανασκόπηση για να μην πλατιάσουμε, επειδή είχαμε πολλά από επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, παιδιά, σας την είπαμε όμως τώρα. Κάτι χάνεις, κάτι ξαναφέρει. Λοιπόν, διάλειμμα, 3 λεπτά, να σκεφτείτε αυτά που είπαμε και να ξαναγυρίσετε ανανεωμένοι. outside, okay? If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Κωνσταντίνε. Λοιπόν. Να πούμε για πτωχευτικό που έγινε, που ξεκίνησε χθες. Πάμε να πούμε για πτωχευτικό, ναι. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς το χειμώνα που ψηφιζότανε. Χειμώνα ήτανε. Έχω χάσει λίγο το μέτρημα με όλα αυτά. Ήταν τότε που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση μομφής κατά του Σταϊκούρα. Νοέμβριο, μαζί με το lockdown. Γι' αυτό είχε γίνει πρόταση μομφής, γιατί τότε έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι να πέσει δημοσιότητα για το θέμα, το οποίο αφορά βεβαίως τράπεζες, οπότε δεν είναι ότι ψήθηκαν πολλά μιμιέ να ασχοληθούν. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάπως λερωμένη τη φωλιά του στο ζήτημα, αλλά άλλο αυτό. Και εφαρμόζεται από 1η Ιουνίου ο νέος πτωχευτικός. Πτωχευτικός, θυμάστε τι είναι? Είναι εκείνο το πράγμα που πτωχεύεις ατομικά και μετά έχεις τη δυνατότητα στο σπίτι, το οποίο μπορεί και να έχεις αποπληρώσει το δάνειο χωρίς τους τόκους, για παράδειγμα, να μείνεις μέσα με ενίκιο και μετά να το ξαναγοράσεις χωρίς να μετράει το ενίκιο που πληρώνεις το ποσό που θα κληθείς να πληρώσεις όταν το αγοράσεις. Μέσα αυτά τα 15 χρόνια μπορεί να πληρώνεις και ενίκιο, να έχεις γίνει και εκατομμυριούχος και να αγοράσεις ξανά το σπίτι σου. Και αυτή είναι μία από τις προβληματικές διατάξεις. Απλώς η πιο, έτσι, χτυπητή, το ενίκιο στο σπίτι το οποίο πληρώνεις έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια. Είχε περάσει αυτό, είχε περάσει πριν την πανδημία, πριν το δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα, το τέταρτο κύμα της πανδημίας, πριν το εξάμεινο lockdown, σίγουρα έχοντας υπόψη τα οικονομικά της χώρας και των οικοκυριών όπως θα δημορφωθούν μετά από όλο αυτό. Περάσαμε και ένα πτωχευτικό κώδικα για το τι θα γίνει στην περίπτωση που ξεμείνετε. Και έχουμε και διάφορες αναλύσεις, για παράδειγμα της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών, που λέει το πολύ απλό ότι χιλιάδες νοικοκυριά, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα χάσουν τις περιουσίες τους με αυτό το τερατούργημα. Θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί, θυμάσαι πληστηριασμούς? Ναι, πέρασε η πανδημία, τελείωσε, έλα προχωράμε, οι τράπεζες πρέπει να ζήσουν. Και θα ενταθεί αυτό από το Σεπτέμβριο, γιατί τώρα πρακτικά μέχρι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μετά κλείνουν τα δικαστήρια. Οπότε από Σεπτέμβρη ακόμα περισσότερο. Αυτό γίνεται με διαδικασίες fast track, λέει το Μέρα 25, χωρίς ουσιαστικά ένωμη προστασία, χωρίς διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών τους. Εκατομμύρια συμπολίτες μας θα αποξενωθούν από τη μικροϊδιοκτησία τους για να εισπράξουν εκατομμύρια τα αρπακτικά ταμεία χωρίς προσωποποιημένη διαδικασία, με αδιαφανείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου κάθε ρύθμιση χρεών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα τίθεται υπό την έγκριση των τραπεζών. Αν περάσει και το άλλο σε συνδυασμό με την ότι έπρεπε να μαζεύουν οι δανειολήπτες των οποίων αιτήσεις εκκρεμούσαν στο νόμο Κατσέλη, γιατί εκκρεμούσαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για τον νόμο Κατσέλη, έπρεπε να μαζέψουν ξανά τα δικαιολογητικά και τους έβαλαν με πολύ μικρή προθεσμία να το κάνουν αυτό μέσα στην πανδημία. Αυτό ήταν μια διάταξη που πέρασε ένα από τα μπαίνει έτσι στο top 10 της κυβέρνησης, γιατί πέρασε παράλληλα, ας πούμε, με την καρατόμηση της Τουλουπάκη. Ήταν ένας τέτοιος μποναμάς. Και προφανώς το να μαζεύεις χαρτιά από το δημόσιο μέσα σε πανδημία, σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν ήταν τόσο εύκολο. Όπως προφανώς ήξερε η κυβέρνηση ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Οπότε ήταν ένας μαζικός κόφτης στις εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου Κατσέλη. Συμπλήρωμα στον πτωχευτικό που είχε περάσει λίγους μήνες πριν. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, αλλά όχι, τίποτα, είναι η πλήρη εικόνα. Τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας και θα είναι αυτές οι σοκαριστικές εικόνες που έχουμε δει από το εξωτερικό και που σιγά σιγά θα έρχεται αυτό το τι ψηφίσατε, τι ψηφίσαμε, τι ψήφισαν φίλοι μας, συντροφοί μας. Θα είναι μια εξέλιξη με πολύ ορατές, χειροπιαστές, κοινωνικές συνέπειες. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η κοινωνία σε αυτό? Έχεις από τη μια μεριά ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους και από την άλλη τα fans. Σε γενικές γραμμές η αλήθεια είναι ότι δεν πάει καλά αυτό. Δεν νικάμε, χάνουμε. Mm-hmm. Αλλά τώρα τι κοινωνικές αντιστάσεις και τι αντανακλαστικά θα δημιουργήσει αυτό μένει να το δούμε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ οδυνηρό στις συνέπειές του. Νομίζω από τα κομβικά ζητήματα που θα αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων είναι. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τα fans που έχουν αγοράσει κοψοχρονιά τα δάνεια, λέει ο Καραβάτζιο. Ισχύει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο είδους διαφάνεια. Αυτό ξεκίνησε εν τω μεταξύ από το 2015, είναι σε αυτά που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λερωμένη τη φωλιά του. Και είναι μια διαδικασία. Είναι από τα ζητήματα που λίγο-λίγο και ανάλογα το μια κυβέρνηση, αν θα παραπονιέται ή θα γουστάρει να τα κάνει, προχωράει. Το θέμα των πληστηριασμών είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Η αγορά, αυτό ήταν το άνοιγμα της δευτερογενούς αγοράς ακινήτων. Όχι, δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων ήταν. Πολύ ωραίος τίτλος αυτό. Αυτό σήμαινε ότι οι τράπεζες πουλάνε μαζικά τα κόκκινα δάνεια που είχαν συσσωρευτεί από την κρίση, επειδή λόγω λιτότητας δεν αποφάσισαν όλοι να σταματήσουν να πληρώνουν το 2010 ξαφνικά, επειδή έτσι γούσταραν. Πήγαινε το πρόβλημα, προσπάθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ να κλωτσίσει το τενάκεδάκι. Εντάξει, θα τους κάνω τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εντάξει, θα ανοίξω την αγορά για τα fans. Εντάξει, ναι, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Στην αρχή θα βγάλω εκείνες τις βιλίτσες και λοιπά. Εντάξει, θα ψεκάσω ο κόσμος στα ειρηνοδικεία. Θυμάστε πώς γίνεται επικοινωνιακά αυτό. Επικοινωνιακά γίνεται εστιάζοντας στις μεγάλες ιδιοκτησίες και τους μπαταχτσίδες, αυτούς οι οποίοι διδάσκουν τον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να αποπληρώνεις τα δάνειά σου. Καταλαβαίνετε πόσο φοβερό είναι αυτό. Δεν προσποιείσαι ότι δεν το κάνεις με ταλέπορους φτωχούς, αλλά το κάνεις με ανθρώπους που προδίδουν τη σύμβαση που έχουν κάνει με την τράπεζα. Και το μεταξύ, ένα από τα επιχειρήματα που συζητούσαμε όταν γινόταν αυτή η κουβέντα ήταν ότι, είδα που τα λέμε, η τράπεζα αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο και γι' αυτό και παίρνει τόκους. Δεν είναι ότι είναι έξω από το παιχνίδι αυτό, είναι παραβίαση των κανόνων του παιχνιδιού. Αυτό είναι το ρίσκο που αναλαμβάνει η τράπεζα και ο λόγος για τον οποίο έχει εισπράξει ήδη το τόκους. Ναι. Το ρίσκο δεν υπάρχει. Ναι. Για αυτές τις κατηγορίες. Επιχειρηματικό ρίσκο τώρα είναι για τους μικρομεσαίους. Για σένα και για μένα εδώ πέρα που λέμε πόσα 5 ευρώ θα έχουμε τον επόμενο μήνα. Για την τράπεζα προφανώς δεν υπάρχει. Και μάλιστα για μια κρίση που έχει προκληθεί από το τραπεζικό σύστημα διεθνώς αλλά και ειδικό στην Ελλάδα με τα θαλασσοδάνεια. Δηλαδή αυτό αντιμετωπίσει και ως λαϊκισμός το δεν πληρώνω και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπήρχε μια σειρά από κινήσεις που έλεγε ότι οι τράπεζες δάνειζαν αβέρτα κλπ. Ένα κομμάτι από τα οποία ήταν τα διακοποδάνεια που προβλήθηκαν τόσο στην αρχή της κρίσης. Μετά οι τράπεζες πέσαν έξω, ναι. Οι τράπεζες χρειάστηκαν λεφτά των φορολογούμενων και δεν έγινε καμία ρύθμιση υπέρ των φορολογούμενων πέρα από ρυθμίσεις, να ρυθμίσεις την οφειλή σου, όχι κούρεμα τώρα και αστεία, ναι, πράγματα. Και αυτό που λες τα διακοποδάνεια επίσης είναι κρίσιμο, γιατί ο δείκτης αυτός που δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν να πληρώνουν μέσα στην κρίση αποδεικνύει ακριβώς ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ανεμελιά, όπως τα λέγαμε για τον κουλτούρα πληρωμών. Ναι, τα έχει πει και ο Τσακαλώτσα. Για τον Κυριάκο μας. Ναι, είναι ότι εμφανίζονται πια συνθήκες μέσα στις οποίες δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις που είχες αναλάβει υπό άλλες συνθήκες και γι' αυτό δεν είναι πια δυνατόν να αντεπεξέλθεις και να πληρώσεις. Αυτό συνέβη. Δεν είναι αυτό το οποίο προπαγανδιστικά λέγεται εκεί πέρα, ότι οι άλλοι κάνανε ζωάρα με τα διακοποδάνεια, ας πούμε, και δίνεται μια εικόνα ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί από την επιπολαιότητα αυτών των ατόμων που δανείζονταν για να καταναλώσουν. Ναι, και ακόμα και στις ρυθμίσεις δεν ήταν ποτέ η λύση. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα στις ρυθμίσεις των δανείων, όπως είναι το μπαλούν, που είναι η τελευταία δόση, είναι σχεδόν όλο το δάνειο και πληρώνεις ψίχουλα. Νομίζω και ο Κίρκας Χανίων είναι σε αυτό το στυλ. Υπάρχει η λύση, διαγράφω τα θαλασσοδάνεια και περνάω τροπολογίες για να σταματήσουν οι έρευνες και κάνω το επιχείρημα, το αδίκημα μόνο κατέγκληση, να υπάρχει κατέγκληση μήνυση, δηλαδή η τράπεζα να καταγγείλει τον εαυτό της. Το έχει κάνει και αυτό η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει τέτοιους ηθικούς φραγμούς, ας πούμε, να δακρύζει ή να προσπαθεί να το παρατείνει, να παρατείνει την όποια προστασία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έκανε, παρατάθηκε η προστασία για ένα χρόνο. Καλά, δεν έκλαψε και πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε τώρα Τσακαλώτο με το ζευγαράκι που θέλει να πάρει δάνεια και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει. Και εκ του αποτελέσματος, αλλά και εξ αρχής φαινόταν ότι τουλάχιστον σε σχέση τώρα με αυτούς που έχουμε, έτσι, δεν είναι, ότι προσπαθούσαν να βάλουν κάποια όρια. Και ήταν και έχουν και το επιχείρημα οι θεσμοί. Αυτά τα σκέφτεσαι το 15 γενικά. Μετά όλο είναι προδιαγεγραμμένο ότι πάει έτσι στον κρεμό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα τέτοιο φραγμό. Δηλαδή, αναγκάστηκαν, μια που μέναμε σπίτι, αναγκάστηκαν να δώσουν κάποιους μήνες παράταση στο πτωχευτικό. Κάτι τρίμηνα δώσανε. Κάποιος θα πει, δεν θα έπαιρνε παραπάνω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά θα μιλούσαμε πάλι στα εξάμηνα. Εκεί θα παίζαμε. Για το αν θα γίνει το 21-22 θα συζητούσαμε, θεωρώ, αυτή τη στιγμή, για κάποιες μικρές διαφορές στο ποιοι προστατεύονται και αν θα μπορούσε να προστατευτεί, γιατί ήταν πάγιο αίτημα των δανειστών να συμβεί αυτό. Σύν ότι έχει όλο το πλαίσιο με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και λοιπά που μπήκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Προφανώς όλα αυτά δεν βοηθάνε και σε κανένα σημείο την ανάπτυξη, εκτός και αν θεωρούμε ότι το fund θα επενδύσει μετά στην Ελλάδα, ή ότι είτε επιχείρημα του ζευγαρακίου ή τι θα μπορούσε να είναι, η αγορά κινήτων. Τι άλλο, προσπαθώ. Πώς το λένε, πώς είναι αυτό το επιχείρημα με τον... Χρυσές βίζες, πώς θα το... Το ηθικό επιχείρημα που λέει ότι κανείς δεν θα πληρώνει αν υπάρχει ένα παράδειγμα που λέει ότι μπορείς να τις καπουλάρεις μη έχοντας πληρώσει. Μας βάζετε εδώ πέρα τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, μας βάζετε τον Κύρικα, τον Χανίον, αμάν πια. Ένας εισαγγελέας με κάκαλα, πάνω που λέγαμε για τα... πρέπει να βρεθεί και όλα παίζουν. Η Τουλουπάκη, είδαμε. Διοκόμενη έχει καταλήξει. Ο εισαγγελέας που ανέλαβε μια έρευνα και την προχωρούσε, η εισαγγελέας έχει μπλεξίματα με τον νόμο πλέον. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, είναι κάπως δύσκολο αυτό. Τι λέγαμε πριν, για εγκλήμα. Ναι. Πείτε μου λίγο τι λέγατε για τις μονόφρυδες γυναίκες, γιατί χτύπησε τηλέφωνο και το έχασε. Είπαμε ότι έχουμε επικοινωνία με το chat, αλλά όχι έτσι. Κάνετε παραγγελιά κάτι άσχετο ξαφνικά. Τα είπαμε χθες γιατί. Για το θέμα Λατινοπούλου. Ναι. Θα πούμε όμως για μια ομοφοβική επίθεση και μια ωραία ιστορία με τους δασκάλους στην Ισπανία. Σήμερα είμαστε πολύ γενικοί και έτσι στο πλαίσιο που γενικά η εγκληματικότητα, ο πτωχευτικός. Είμαστε ακριβώς, χθες δεν ήμασταν, πιάνουμε όλα τα κοινά αυτούς που λένε, παιδιά, τέσσερα ζητήματα, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, τέσσερα ζητήματα αφορούν αυτή τη στιγμή. Ποια, Λατινοπούλου. Άσε με μωρέ με τις τέσσερα ζητήματα, δεν τους μπορώ εγώ αυτούς. Παρατήστε με. Όλο έλεγχο, όχι ξυρίζεις, όχι μην ξυρίζεις, όχι θα λες για αυτά, θα λες για εκείνα. Αφήστε μας ήσυχους καημένοι. Κάτσε, γιατί εδώ έχει μπει ο κερματοδέκτης. Εμένα μου δίνουν, με πληρώνουν σε ρεπό αυτή τη στιγμή. Και τι σου ζητάνε? Όχι, μου λένε τη Δευτέρα, πάρε ρεπό. Α, νόμιζα ότι είναι παραγγελιά. Επειδή είπα 5 ευρώ και ο κόσμος πάει πλέον στο 5 ρεπό. Τρομάρα σας. Λοιπόν, έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό? Ναι. Υπάρχει μια εφαρμογή. Μπείτε στο site, Σκρολάρετε προς τα κάτω εκεί πέρα να τη βρείτε. Έχει ένα υπέροχο γλυκό ρομποτάκι και κατεβάστε την εφαρμογή για το The Press Project. Ξέρετε ότι μόλι την κρίνια όλο το σύστημα εκεί πέρα, Μάστοντον, Αγισίλαος και τα λοιπά. Μεγάλες δόξες. Το έχει συμβολήσει, ρε παιδί μου, αυτό ο Αγισίλαος. Είναι ένας μπροστάρης αυτού του κινήματος. Λοιπόν, για να μην είστε εξαρτημένοι από τις πλατφόρμες αυτές, τις φρικτές και ποταπές, να συνδεθείτε μαζί μας απευθείας με τέτοιους τρόπους. Λίγο εφαρμογούλα, ένα newsletter, ένα αυτό, να μπαίνετε από την αρχική σελίδα, ώστε όταν αύριο μεθαύριο θα χωρίσουν οι δρόμοι μας με το Facebook και δεν θα είμαστε τόσο αγαπημένοι όσο είμαστε τώρα, να μπορούμε να, και εμείς να πούμε, ορίστε, να, σας τη φέραμε, δεν σας έχουμε ανάγκη. Ναι, το είχαμε πει αυτό, το λέγαμε το Μάρτιο συγκεκριμένα, όταν έγινε και η ιστορία με το Facebook και τις απαγορεύσεις, ότι αυτό το πράγμα θα το επιταχύνουμε. Εφαρμογή τυπικά είχαμε, πρακτικά ήθελε κάποιες βελτιώσεις, μπορείτε να τη βρείτε από στη δεξιά στήλη στο site. Και από κινητό θέλει ένα σκρολάρισμα, θα το καταλάβετε. Είναι κάτω εκεί από ανασκόπηση και το Buffalo Comedy Show. Ουσιαστικά είναι η εικόνα που βλέπετε, πιο συγκεκριμένη και χωρίς να σπάει και δεν ξέρω ότι είναι, υπάρχουν προβλήματα, από σε περίπτωση που μπείτε με Google στο browser. Πολύ κατάλληλα, ακριβώς στην αρχική. Λοιπόν, να την κατεβάσετε, παιδιά, γιατί αλλιώς μπορεί να παρασυρθείτε και να αρχίσετε να διαβάζετε άλλα site και δεν ξέρω πού μπορεί να σας οδηγήσει αυτό. Μπορεί να κάνετε κάμια τρέλα, να μπείτε σε άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες. Δεν είναι. Ο άνθρωπος, άμα κάνει το πρώτο λάθος, μετά δεν έχει τέλος η κατηφόρα. Ναι, γι' αυτό, εδώ, μαζί. Και το newsletter ετοιμάζεται, δηλαδή έχει μπει στο διαχειριστικό μας, οπότε έχει γίνει το μεγάλο βήμα. Για να μπορούμε να το κάνουμε. Ομοφοβική επίθεση στην Αύπακτο. Ξυλοκόπησαν νεαρό και τον εγκατέλειψαν. 6-9 άτομα ξυλοκόπησαν και εγκατέλειψαν εμόφυρτο έξω από το σπίτι του ένα νεαρό στην Αύπακτο. Το γράφει ένα τοπικό μέσο της Αύπακτου που λέγεται N-Press, που πήρε τις αναρτήσεις που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το θύμα, ο νεαρός, και ο ίδιος εξηγεί στο Instagram, τα λέει αυτά, ότι ήταν ομοφοβικά τα κίνητρα. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα, η χώρα μας, αυτή που σας γέννησε και σας έκανε ένα μάτσο. Να μην ξέρετε τι θα πει σεβασμός, να μην ξέρετε τι θα πει έχω την επιλογή. Καιρός να μάθετε λοιπόν ότι δεν σας χρειαζόμαστε για να υπάρξουμε. Να λυπάστε λοιπόν όχι για μένα, αλλά για γονείς που αναθρέφουν ανθρώπους που γίνονται κάφροι, αναφέρει μεταξύ άλλων. Και μετά γίνεται διαδήλωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Ναυπάκτου για το θέμα, ενώ λέει έχει ξεκινήσει έρευνα. Υπάρχει μια ωραία είδηση που ανέβηκε πριν από λίγο στο newsroom του The Press Project. Αν δεν ξέρετε το The Press Project, παιδιά, είναι ένα πολύ ωραίο site, να το διαβάζετε. Έχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι τρεις άντρες με φούστες, αξίριστα πόδια, γιατί άντρες, καταλαβες, δεν χρειάζεται. Σου λέει, έλα μωρέ, μια φορά θα τη βάλω τη φούστα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αφήνω στην άκρη την τρίχα. Τι είναι αυτό? Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ένας δάσκαλος στην αρχή και μετά πάρα πολύ, είναι ένα κίνημα, επέλεξαν αυτόν τον τρόπο προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους σε ένα μαθητή που δέχτηκε ομοφοβική επίθεση. Δείτε τις φωτογραφίες με τις φούστες, είναι πάρα πολύ ωραίες, και υπάρχει μία δήλωση που έκανε ο Χωσέ Πίνιας, αν διαβάζεται έτσι, ο πρώτος δάσκαλος που στήριξε το κίνημα που ξεκίνησε ο Μικέλ, ο οποίος πήγε με φούστα στο σχολείο όπου διδάσκει. Πριν από 20 χρόνια υπέστην διωγμούς και προσβολές για τον σεξουαλικό προσανατολισμό μου στο σχολείο όπου τώρα είμαι δάσκαλος. Πολλοί δάσκαλοι γεννούν απλά από την άλλη. Θέλω να συμμετάσχω στον αγώνα του Μικέλ, ο οποίος αποβλήθηκε και παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο επειδή εμφανίστηκε στην τάξη με φούστα. Αυτό είχε πει, και υπάρχουν και βίντεο και εικόνες που δείχνουν είτε μαθητές είτε καθηγητές με φούστα. Ας βάλουμε δίπλα-δίπλα αυτές τις δύο πραγματικότητες. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι γεννάει όλο αυτό το μίσος προς το διαφορετικό. Το λέω αλήθεια ότι είναι δύσκολο, δεν είναι από τα πράγματα που μου φαίνονται αυτονόητα, που μπορώ να τα καταλάβω πώς ακριβώς λειτουργούν, αλλά είναι ωραίες οι χειρονομίες αυτές, τις στιγμές κατά τις οποίες βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που αντί να τραμπουκίζει συμπαρίσταται, συμπαραστέκεται. Ναι, και δυστυχώς έχουμε τέτοιες υποθέσεις. Κάποιος μπορεί να πει πάντα είχαμε, μακάρι να μην έχουμε πάντα, σίγουρο αυτό. Πλέον ίσως το μαθαίνουμε πιο εύκολα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή θεωρείται πιο σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι αυτό ισχύει κατά βάση, αλλά το έχουμε δει και στην υπόθεση ειδικά του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το πόσο άσχημα μπορεί να εξελιχθεί αυτό. Εντάξει, το αναφέρω, νομίζω σήμερα είναι οι εφέσεις, έχουμε μέσα στον Ιούνιο μια εξέλιξη στην υπόθεση Γιακουμάκη. Το βλέπουμε κάθε τόσο, και το θέμα της Δήμητρας στη Λέσβο ήταν ένα ζήτημα που ξαναέφερε την τρανσφοβία και τις επιθέσεις μίσους. Πάει συχνά αλληλένδετα με το τι δημόσιος λόγος εκφέρεται και αν στρέφεται κατά κάποιον ο δημόσιος λόγος, και κεντρικά κιόλας, όχι μόνο από ομάδες που θα μπορούσαμε να τις πούμε περιθωριακές ή κόμματα, όπως στο παρελθόν η Νεοναζί της Χρύσης Αυγής, η ακροδεξιά, όποιοι και αν συγκροτούν την ακροδεξιά, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν, εξουσίας ή μη εξουσίας, η κοινωνία είναι πολύ πίσω για σκέψη τέτοιου επίπεδου, λέει. Μπορώ να είμαι ο περίεργος της υπόθεσης και να σχολιάσω το γεγονός ότι η σύνδεση του cross-dressing με την ομοφιλοφιλία είναι άτοπη και οπισθοδρομική. Καλά, το είπε ο άνθρωπος, ο καθηγητής το είπε. Είχα δεχτεί διακρίσεις και γι' αυτό το κάνω. Ηρεμήστε. Όχι, μην είσαι. Μην είσαι. Αγάπη. Μην είσαι. Εντάξει, είναι συμβολ... Είναι ένα μήνυμα. Στο κάτω-κάτω, σε αυτούς που είναι ο στόχος να περάσει αυτό το μήνυμα, μια χαρά. Δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν τέτοιες διακρίσεις. Όχι, όχι, πάντα μεταξύ μας τα συζητάμε. Αυτά είναι πολύ μεταξύ μας. Και θα διορθώνουμε την ορολογία. Οι αγαπημένες μας ασχολίες είναι να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και να διορθώνουμε την ορολογία. Και με την Δημήτρη, θα είδες πόσο έντονα έγινε αυτό με το όνομα, με την ορολογία, με το αν έπρεπε, τι έπρεπε. Υπάρχει έτσι μια πολύ έντονη διάθεση να ασκήσουμε κριτική μεταξύ μας, αυτοί οι οποίοι δεν βρισκόμαστε στην πλευρά των τραμπούκων. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε στο θέμα της Δημήτρη, και εγώ είπα Δημήτρα. Υπήρχε, νομίζω, το αντανακλαστικό της τρανσφοβίας και το πώς εκφράζεται από τους θεσμούς η τρανσφοβία. Δηλαδή, υπήρχε η κριτική ότι έμπαινε σε εισαγωγικά το Δήμητρα. Και έλεγε όλος, γιατί σε εισαγωγικά, ρε παιδιά. Και είναι δίκαιο, γιατί ο άλλος το βάζει ως κάτι περίεργο σε εισαγωγικά. Το θέμα του αυτοπροσδιορισμού ήρθε δεύτερο, αλλά ήταν και ίσως και κριτική στο Silver Alert να ήταν αρκετά αδική. Γιατί από ό,τι φαίνεται το θέμα ήταν γαδά, το ζήτημα, το σήμα. Ποιος θα το περίμενε. Αλλά αυτό, ότι υπάρχει αυτό το υπόστρωμα που ξέρεις ότι θεσμοί σε τέτοια ζητήματα δεν λειτουργούν, δεν προστατεύουν αυτά τα άτομα, και εκτονώθηκε έτσι σε ένα πλαίσιο κατά την άποψή μου κατά αδίκων, μικρό, αλλά σε μεγάλο βαθμό, όπως φάνηκε με την καθυστέρηση του 1,5 μήνα, δικαίως. Πουλή μπουμερίζεις. Μελετήστε λιγάκι πριν γράψετε ανεδώς στο chat. Μελετήστε λιγάκι πουλί. Να μελετάτε τις γραφές. Διαβάστε το κείμενο που έχω γράψει για τους boomers, το OK Boomer, και μην επιδεικνύετε νεανίζουσα ανέδεια. Ποτέ έγραψε κείμενο OK Boomer? Έχω γράψει κείμενο για τους για τους boomers. Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει, τώρα πιτσιρικολαγνία και Άγιος ο Θεός. Δεν είναι. Αυτό το έχουμε. Ανέδεια τώρα είναι. Πολύ απλά. Έχει ξεφύγει λίγο η έννοια, okay, όχι μωρέ, κοίταξε τώρα. είναι μια τάση η οποία, την οποία μπορεί κανείς, αν είναι πιτσιρικούλης, να την συναντάει πρόσφατα, αλλά είναι πολύ παλιά, να διαφωνούμε μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και επειδή σας έχω πει ότι εγώ είχε τύχει να πάω στην ενημέρωση αυτή που είχαν κάνει στο Red Umbrella για, την, για το πώς οι δημοσιογράφοι να μιλούν για αυτά τα θέματα, και ήταν η Άννα Ικουρουπού εκεί πέρα, ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει κατευθείαν από την πιάτσα. Κάπως, ξέρετε, πολλές φορές όταν δεν το κάνει κανείς από την πλευρά των συμμάχων που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και έχουν και σχετικές σπουδές, αλλά το κάνει από την πλευρά των ανθρώπων που υφίστανται αυτές τις πιέσεις, κάπου πέφτουν οι τόνοι για, το, για την αστυνόμευση του λεξιλογίου. Νεανίζουσα ανέδεια θα το κάνω τισέρτ. Ήταν πολύ ταιριαστό το ότι σχολίαζες το OK Boomer και έβαλες τον όρο νεανίζουσα αδένεια. Ανέδεια. Μα ναι. Μα τώρα να σου πω κάτι. Εγώ όπως το λέω και για τη μουσική, εγώ εκφραζόμουν πάντα έτσι. Καταρχάς γράφω σε πολυτονικό, παιδιά, και γράφω σε πολυτονικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταλάβατε. Δεν είμαι ένας άνθρωπος στον οποίο πιάνει αυτή η κριτική, γιατί ακριβώς δεν έχω καμία διάθεση να κολακεύσω τους νέους. Απλώς αγένεια είναι. Άλλος έχει Greg 32 και λέει τι θα λέγατε σικολόγερη. Με το 32 στο username τώρα. 32 φίλε. Είσαι μετά τον πρώτο θάνατο των 30. Άστα. Άστα. Θα μπορούσε να γίνει πάντως ένα θέμα καυγάδες στα social media που να έχει ζητήματα όπως το τραγούδι του Μηθριδάτη. Τι να κάνουν με το τραγούδι του... Όχι, για τους καυγάδες που έχουν, για ζητήματα ίσονος σημασίας που έχουν γίνει καυγάδες στα social media. Το τραγούδι του Μηθριδάτη, όχι από το πλαίσιο που το βρίζαν οι δεξιοί γιατί ότι βασίζεται σε fake news κλπ. Το ότι η ενδοαριστερή κόντρα, ας πούμε, που σιγά την κόντρα. Με το πως κάποιοι προσπάθησαν πίσω ότι δεν υπήρχε αυτή η επιμονή ότι δεν είναι καλό και λοιπά, και η κουβέντα και όλο αυτό ήταν λίγο... Δεν είναι όλες οι συζητήσεις ενδιαφέρουσες. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Δεν είναι όλες οι συζητήσεις ενδιαφέρουσες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενώ εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν τσακώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν τσακώνομαι. Δεν πάω ποτέ να γράψω κάτω από αναρτήσεις κάποιου που λέει βλακίες και να του επισημάνω ότι λέει βλακίες. Ζω πολύ εύκολα, πολύ αβίαστα μέσα στις, στην γενική διαφωνία μου με τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά δεν νιώθω την ανάγκη να πάω, ξέρω εγώ, κάτω από τον καθένα να του πω, ξέρεις κάτι, διαφωνώ. Αυτό που κοροϊδεύει μια φίλη με τον άντρα της για μια γελιογραφία που έβλεπε που ξενυχτάει και λέει τι γίνεται, κάποιος έχει άδικο στο ίντερνετ. Ναι, δεν το έχω αυτό. Δεν το έχω, απλώς το καταλαβαίνω. Πουλιτονικό γράφουν επίσης στο chat. Σωστό, σωστό το πουλιτονικό, ναι. Το OK Boomer είναι και conversation killer. Κατάλαβες, λέει ο άλλος για το πουλιτονικό και εδώ πέρα γράφεται... Αγγλέζικα. Τον αγγλέζικο πίσω από το άλλο. Τι είστε. Οπότε στην ουσία κόβει και τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των γενεών. Είναι βαθύ το πρόβλημα. Παρακαλώ πολύ να περάσει η άποψή μου, δεν έχω σπουδάσει τέτοια πράγματα. Όταν λέει να περάσει η άποψή του να επιβληθεί. Να, όχι, να... Να την προσπεράσουμε. Να την εκφωνήσουμε. Υποθέτω. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο, εντάξει, είναι μια μορφή ανέδειας που απαντά σε μια άλλη ανέδεια στην πραγματικότητα. Στο άρθρο αυτό έχω την ιστορία της φράσης. Όντως αφορά μια γενιά τώρα, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιείται μεταξύ μας. Είναι μια απάντηση στην αγένεια των μεγάλων που νιώθουν ότι οι μικροί τα έχουν βρει όλα έτοιμα. Αυτό είναι. Εδώ πέρα βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το πώς χρησιμοποιείται. Έχει κάνει μια δική του, έχει διαγράψει μια δική του ιστορία το φρασίδιον αυτό. Φρασίδιον. Αλλά, εντάξει. Όλο και καλύτερα. Και αυτό μπλουζάκι θα το κάνουν. Φρασίδιον. Λοιπόν, είναι 6:01. Πάντως, έχω να πω ότι δεν μπορώ... Σε όλες αυτές τις συζητήσεις ακόμα δεν έχω κάτι να ψάξω και δεν με ενδιαφέρει και όλα σε διαφορά millennial, gen x, zoomers και όλα τα σχετικά. Δηλαδή υπάρχει, δεν ξέρω σε ποια γενιά ανήκω, ας πούμε. Δεν ξέρω. Και το πώς ορίζεται, δεν το έχω. Απλώς βλέπω σε αγγλικά άρθρα το οι millennials και οι zoomers και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και δεν κάθομαι. Όχι, εντάξει, εγώ έχω ανοίξει μια Wikipedia γράφοντας για αυτό, αλλά δεν είναι και καμιά αναλυτική κατηγορία έτσι, κρίσιμη για την ανάλυση. Λοιπόν, να πάντως, είστε καλά. Όχι, θα κλείσουμε. Πάντως σοβαρά, ο Θάνος είναι πιο boomer από τον Κωνσταντίνο και είναι και κάτω από 30. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το μοιραστώ αυτό με αυτό το αίσθημα του ταλέπα, να το μοιραστώ δημόσια. Οκ. Okay. Εντάξει παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ό,τι ταμπελίτσα έχετε, να είστε καλά, καλό σας απόγευμα και τα λέμε πάλι αύριο. Είσαι πανανθρώπινος. Γεια σας, γεια σας.